ook wandel, kook, taal of gezelschapsmaatje. Lief zit in ons. Meld je aan op oranjefonds.nl/maatjes. Oranjefonds, voor een verbonden samenleving. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan Zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals Plus pitloze rode druiven, 500 gram, 1 euro. En Taxi dubbel fris boost en Van de Boom, 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Amsterdam is een zaak besproken van een man die vorig jaar 5 mensen neerstak bij de Dam. Volgens justitie was er sprake van terrorisme. Hij zou in de gevangenis hebben geroepen dat hij dit deed om de Europese belastingbetalers te laten boeten voor de oorlog in Oekraïne. En ook zei hij opnieuw te gaan steken als hij vrijkomt. Justitie eist een taakstraf van 140 uur tegen realityster Peter Gillis voor mishandeling van zijn ex-partner Nicole Kremers. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van €12.500. Peter Gillis ontkent dat hij haar heeft mishandeld. Gisteren stond hij ook in de rechtbank voor belastingfraude en toen werd er 1,5 jaar cel geëist. Een hobbyvlieger is een drone kwijtgeraakt bij de EBI in Vught. Hij vloog daar tot 2 keer toe en schond dus het permanente vliegverbod dat rond de zwaar beveiligde gevangenis geldt. De politie gaat niet uit van slechte intenties, maar zegt wel: check nou wat wel en niet mag voor je gaat vliegen. De drone is in beslag genomen. En in Middelburg wordt morgen een prijs uitgereikt aan Oekraïne en president Zelensky komt hem zelf ophalen. De Four Freedoms Award is bedoeld als steuntje in de rug voor de strijd tegen Rusland. De ceremonie is in de Nieuwe Kerk in Middelburg en koning Willem-Alexander en premier Jette zijn er ook bij. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht lokaal een bui. Het wordt 1 graad of 7. Morgen af en toe zon en rond de 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan al 44 files en de langste staan nu op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen, daar 36 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Lingenburg, daar staat Lingenbrug, 40 minuten. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, 3 kwartier. Flitsers op de A1 naar de Eemnes bij 29.0. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 55.4. De A4 Delft-Schiedam 61.2. En op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 56.4. De A9 Haarlem-Alkmaar 49.9. A28 Utrecht-Amersfoort 14.6. En de laatste op de A30, daar staat de flitser bij Ede bij 8.0. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1+1 gratis. En ze zijn 1 jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Welkom, het is 4 uur en dit is de 538-middagshow met Hathaway. Zo direct naar Teddy Swims. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running. Eyes closed in the dark. Headed for all full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're gone, gone, gone. I love you, pay, drive me inside. I only want you when you're gone, gone, gone. Playing like we're gone, gone, gone. I love you, pay, drive me inside. Het is 15 april 2026. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Iemand te luisteren die helderziend is. Jij bent iets kwijt. Ja. Ben je sleutels kwijt? Nee, erger. Pincode? Erger. Kinderen? Nee. Erger dan kinderen? Nee. Ik ben een staatslot kwijt. Oh, het winnende staatslot. Nou, kijk. Ik heb een tante. En die is een soort van helderziend. Oh, een soort van. Ja. En die heeft heten gezegd, ja, u moet een staatslot kopen met die cijfers en dit, dat. En ik helemaal braaf staatslot gekocht, genoemd die cijfers. En vervolgens ben ik het staatslot kwijtgeraakt. Oh, nee. Ik heb hem de hele tijd in mijn auto in het zicht gehad. En toen is hij is verschwonden. En de trekking is nog niet geweest? Jawel. En hebben die cijfers wat gedaan? Ja, die hebben wel wat gedaan. Dus ik ben heel erg op zoek. Eigenlijk, wat zeg je? Hoeveel heb je gewonnen, denk je? Nee, ik weet niet. Maar er zaten goede bedragen bij dat cijfer. Dus ik moet heel even... Maar waren het de eindcijfers? Eindcijfers. Ja. Nee. Ja, ik heb niet gekeken over dat hele rijtje, want dat weet ik niet. Dus daar ik zei al, je weet dat je zo bent. Heb je een foto gemaakt? Zeg ik, nee. Ah. Dat was slim geweest. Ja. Nee, dus ik weet niet waar die is. Ik heb mijn auto al binnenste buiten gekeerd. Allebei de auto's. Ik kan het niet vinden. Alle tassen die ik heb. Maar goed, daar gaat het niet om. Nee, dat is een bijzaak. Kijk, zoeken wij een soort... zoeken wij een detective of zoeken wij een helderziende? Nee, helderziende. Helderziende. Helderziende. Okay. En mocht diegene toevallig weten waar ik kan waar vinden... Staat het hartstikke in. Fijn. Maar ja. Het gaat meer om het gegeven. Ja, ik hou er altijd wel van. Ja. Toch? Maar het kan ook soms een beetje spannend zijn. Van, ik zie iemand naast jou staan. Ja, nee, dat is heftig. Ja. Ja. Maar dat mag. Maar er zitten zeker weten mensen te luisteren met een antenne, toch? Die weten dat er meer is tussen helemaal naar aarde. Het radio, hè? Ja, er zitten sowieso mensen met een antenne te luisteren, dat is waar. Maar zit er iemand te luisteren die helderziend is? Die gewoon meer voelt, die meer weet? Zou je ons willen bellen? 0909-30538. En laat je niet afleiden door het staatslot. Nee. Dus alleen maar, kijk, mocht je iets binnenkrijgen, is alleen maar meegenomen over het staatslot. Maar ja, ben je helderziend? En zit je nu te luisteren? Bel ons even. 0909-30538. En je zou ook mogen reageren natuurlijk in de 538-app. Is net zo makkelijk, kun je ons een bericht sturen. Dus de 538-app is voor de berichten. En even bellen. 0909-30538. Zo benieuwd. Ja, ik ook. Zit er iemand te luisteren die helderziend is, die dingen doorkrijgt van een andere wereld? 0909-30538. We horen heel graag van je. Welkom bij de middagshow. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij weer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het, doe nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Yeah. Ja, ik weet niet wat ik lees. Ja. Even een berichtje voor Jacco. Jacco, wil je alsjeblieft de telefoon opnemen? We willen zo graag met je praten. Zo graag. Ja, zit er iemand te luisteren die helderziend is? En we krijgen echt wel mensen binnen die helderziend zijn. Maar er is dus ook iemand, Jacco, die weet precies waar jouw staatslot ligt. Ja. En daar kan ik wel rillingen van krijgen. En ik zal je vertellen, dat is dus ook de plek waar ik een beetje aan het graaien en aan het zoeken ben. Want je hebt daar niks over gezegd, dit? Nee. Ja, dat is toch ongelooflijk? Nee, ik had hem in de auto liggen, zei ik. Maar ja, het is... Je hebt het mij verteld. Ja. Net buiten. Ja. Ja, ik ben dat was niet op de radio, hè? Nee. Ik ben het alweer vergeten. Nee. Nou, Jacco weet waar je staatslot ligt. Ja, waar is jouw auto? Ja, mijn auto is nu... De auto die ik had, die heeft taken, volgens mij. Oh, oké, dus waar het staatslot in zou kunnen liggen... Dat weet ik niet. Maar volgens mij is dat in die auto van taken. Ja, we moeten Jacco hebben, die weet dat ook. Jacco weet het ook. die weet waar taken is, die weet alles. Maar Jacco zegt wel, ik wil niet op de radio. Ja, maar hij is aan het werk, dus ik snap het wel. Oké, okay, nee, maar hij drukt ook weg. Dus oh nee, wat een cliffhanger. Maar we gaan het oplezen, toch? We kunnen toch wat appje voorlezen van Jacco? Ja, zeker. Ja. Ik wil niet gebeld worden, maar Eiren, je staatslot zit tegen de voering aan de onderkant / voorkant van een van de voorstoelen. Ja, ik heb daar echt zitten graaien vandaag. Maar kan jij je man bellen en vragen of hij even wil kijken daar? Ja, zeker. Ik ga Want zo, als hij hem daar nou gaat vinden... Ja, dat zou wel echt geniaal zijn. Maar dan is dit een hele gekke manier om erachter te komen... dat er meer is tussen hemel en aarde. Ja, en dat is Jacco. Wauw. Dit is de middagshow. En Harry Styles. American Girls. Control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I know just that. It's a good piece of mental sand that they get. A piece of game, I'm a love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black daddy. Own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what made me girl, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Be me a black daddy. Jean-Paul Lolay op 538 in de middagshow. Het is even voor 4:30. Dat betekent dat wij zometeen het nieuws hebben, Iris. En wat heb je mee voor ons? Waarom de volgende storm die over het land raast jouw naam kan dragen. Hij komt vanuit Miami, rechtstreeks naar Nederland. Woensdag 15 juli, Gelredome. Mr. Worldwide. Yes, hello, she go Pitbull. Pitbull. I'm back tour. Deze week vanaf 9 uur 's avonds naar Bas en Dylan op 538. En twee kaarten plus Pitbull outfit zijn voor jou. Turn your radios up right now. Alle info op 538.nl. Dale. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Obelie. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk. Ja, dat is zo gepiept bij FOMAR. Want bij FOMAR vind je al je boodschappen voor een extreem lage prijs. Goedkoop shoppen doe je dus altijd bij. FOMAR, voordeel markt. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Morgen om 21:30. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe. Haiboe.nl. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, dat weerbericht doen we zo meteen. Iron die komt opeens de studio inrennen. Ja. Wacht, ik pak er even een muziekje bij. Waarom? Je bent naar je auto gegaan voor het staatslot. Ik ben naar mijn auto gegaan voor het staatslot. Even opnieuw uitleggen. Iron die vertelde net hier op de radio dat zijn staatslot kwijt is. Wij deden in Zit er iemand te luisteren. Ben je helderziend? Bel eventjes. En toen appte Jacco en die vertelde jou waar het staatslot ligt. Ja. En die zei, je moet bij je voorstoelen onderin, voorin, tussen, moet je kijken. Dus ik ben net van dolk. Hij is nog steeds naar die auto gerend. Heeft die hele auto binnenstebuiten gekeerd. Hij ligt er niet. Hij is er niet. Oh. Ondertussen, terwijl ik aan het rennen was, heb ik het taak nog even geappt van, kan je alsjeblieft nog heel even kijken of je het kan vinden? Oh, je microfoon vliegt eruit. Wacht, ja. Dus ik was ermee bezig. Dus ik heb taak gezegd, kun jij nog even kijken daar bij die voorstoelen? Want ik dacht ook, volgens mij is het echt in zijn auto geweest. Oh, niet de auto die jij mee hebt nu? Nee. Oh, in zijn auto. Dus ik zei, alsjeblieft, kan je nog één keer gewoon even goed checken? Hangt die taken? Ik ben hem aan het bellen, maar ik weet niet of je hangt. Is dit taken? Ja. Taken? Ja, hallo, goedemiddag. Ja, hey. Zo lief dat jij hebt kunnen... Heb ik gekeken, hè, voor mij? Ja. En ja, ik heb alleen dat ding gevonden. Ik heb niet gekeken naar de rest, hè. Dus nee. Dat mag je lekker zelf doen. Maar je hebt het gevonden? Ja. En ja, waar lag het? Ja, tussen de stoel en de middenconsole, als het ware. Dus ja, van de bijrijder. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk waar we altijd alles neerleggen dat van waarde is. Dat stopt wel altijd heel goed, dat we het zelf ook niet meer kunnen vinden. Jij hebt de staatslot gevonden. En ik vond het envelopje waarin Iron claimt dat er staatslot zit. Ik heb de envelop nog niet opengemaakt, maar het lijkt er verdacht veel op. Dus ja. Ik loop terug, ik kom uit de auto en ik krijg een plaatje van Taak die zegt... Nee! Ik heb hem en ik dacht, nee! Ja, dus je hebt hem gewoon gevonden op de plek waar werd gezegd dat ik moest gaan zoeken. Maar ik, Taak, heb je... vanochtend heb ik nog gekeken daar. Ik heb gekeken. Heb jij door wat hier aan de hand is? Of heb je geen idee? Nee. Als ik heel eerlijk ben, ik heb het een beetje opgeschreven. ik had nog vandaag nog één vraag van standsverwijzering. Had ik even gekeken in een laadje van een bureau. Omdat ik dacht, dat is een plek waar je zoiets zou bewaren. Daar lag, ja, niet heel verrassend, lag niks. En toen dacht ik, nou ja. Luister. Eiren zegt net op de radio hier, ik ben mijn staatslot kwijt. En Jacco zit te luisteren en die vertelt dus precies waar jij hebt gezocht. Bij de stoel, voorin, eronder, tussen het middenconsool. Dat die daar ligt. Serieus? Ja. Oh, maar sla zijn nummer op, want Eiren raakt heel vaak dingen kwijt. Als hij ons altijd kan helpen, dan zijn we een heel stuk verder. Dankjewel, lief. Oké, ja, sprakeloos. Waanzinnig. Ja, ik wil deze Jacco nog in deze uitzending spreken. Ja, als je wat kan. Wint met het lot, ja. Jacco de helft. Jeetje. Oh. Goed, het weer. Vanavond en vannacht lokaal een bui. Het is een graad of 7. Dan morgen wordt een prachtige dag. Af en toe zon en het is morgen zo rond de 17 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 66 files. De langste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 33 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg in 3 kwartier. De A9 Amstelveen ook maar tussen Battenverdorp en de Wijkertunnel. Daar staat een auto in brand en er staat nu een file van 54 minuten. En flitsers op de A1 tussen Weert en Echt bij 222.8. Op de A6 Lelystad-Muiderberg bij 56.4. De A12 Arnhem-Ede 108.8. En op de A28 Zwolle-Meppel bij 96.7. De laatste op de A30 bij Ede staat een flitser bij 8.0. Het is 1 minuut over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De Oekraïense man die vorig jaar 5 mensen neerstak bij de Dam in Amsterdam heeft in de gevangenis verteld waarom hij dat deed. Hij vindt dat de oorlog in Oekraïne de schuld is van Europa en daarom wilde hij wraak nemen op Europeanen. De warme lentedagen zorgen ook voor meer hooikoortsklachten. De wekelijkse update is binnen en ook vorige week kwamen er weer meer mensen bij de huisarts die last hadden. De ANWB die waarschuwt automobilisten voor meer drukte door de meivakantie. Die begint dit weekend al en daarom worden er vanaf morgen al files verwacht. De meeste vertragingen zullen ontstaan in Noord-Brabant rond de Veluwe en op wegen bij Utrecht. FC Den Bosch heeft de jongere broer van Alfred en Dick Schreuder aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Bart Schreuder is bijna klaar met zijn opleiding tot coach betaald voetbal en kan vanaf het nieuwe seizoen aan de slag daar. Hij werd al een tijd onder de hoede genomen door zijn broer. Zo loopt hij nu stage bij NEC, waar Dick de hoofdtrainer is. En voor Alfred was hij al assistent bij meerdere clubs. Misschien heb je hem al voorbij zien komen. Een AI-video waarin ons koningspaar in pyjama het Witte Huis opstelt. Ongekend goed. Goed, hè? Niet normaal. Ja, de satirische video is gemaakt door een AI-studio uit Utrecht. Nou, die ging razendsnel ze op. Ze scheren de kop van de Trump helemaal kaal. Ja, ze maken selfies op zijn desk, op zijn bureau. Hij staat in het zwembad te piezen. Ja, hij is inmiddels al bijna 4 miljoen keer bekeken. Kijk, wij hebben hier natuurlijk de baannaam, hè? Maar wat nou als er een storm naar jou wordt vernoemd? Het KNMI is voor het komende stormseizoen op zoek naar een nieuwe lijst met namen. En dat kan zomaar die van jou zijn. Het KNMI werkt samen met de Britse en Ierse Weersdienst. En ze mogen allemaal 7 namen aanleveren. Er zijn wel wat eisen. Zo mag je naam niet voorkomen in de Britse of het Nederlandse Koningshuis. Ook namen met een duidelijke Engelse betekenis, zoals Floor of Jet, worden niet meegenomen. En je moet ook een goed verhaal hebben. En uiteindelijk is er dan een jury van KNMI-medewerkers die gaat kiezen. En zou jij liever in een Jelt, een Eiren of in een Frank terechtkomen? Oei. Ik denk dat een Eiren is denk ik heel wisselvallig weer. Nou, heel wisselvallig. Ja. En je bent wel alles kwijt. Bij Jelt is het een beetje twijfelachtig, weet je wel. Beetje... Ja, is dit nou een storm? Kan meevallen. Ja, dan, bij mij is het... Alles verwoestend. Slopend. Iris, dank. Graag gedaan. 538 Middagshow. Met de stemmenjacht voor 40.000 euro. Zometeen eerst Mike Posner. Radio 538. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, sad songs, sad songs. Hey! have a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why you like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls. Sad souls. Darling, all I know our sad souls. Sad souls. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben 40.000 euro. Weet je iemand die het wil hebben? Ik. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, lukt het een beetje met het ontrafelen van de stem? Nou, ik hoorde gisteren, dacht ik, de naam Paulien Cornelissen. En toen dacht ik, ja, daar is ze. En vanochtend zat ik in de auto en ik had, toen het fragment kwam, zette ik hem even keihard. En ineens dacht ik, ik weet het. Oké. Okay. Dan ben ik heel benieuwd. Zullen we nog één keer luisteren naar die cover 10? Ja. Komt-ie. Leuk. Ben je bij een vrouw gebleven? Ja, het is een vrouw. Wie denk jij dat het is voor 40.000 euro? Ik denk de vrouw van Andy van der Meijden, Melissa Schouwveli. Melissa, de vrouw van Andy? Ja. Is het Melissa-jury voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Helaas, maar je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij, Lonneke. Superleuk. Gewoon nog een keer proberen. Ja, ga ik doen. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Taylor Swift in de middagshow. 538 Dutch 1000 gaat starten vrijdag. Het is een geweldige lijst. We hebben hem eerder gedaan met alleen maar liedjes van Nederlandstalige bodem. Er zijn zoveel leuke liedjes. Ja. Het is echt niet normaal. Dus genieten die lijst. Maar je kan ook gewoon een DJ erin zetten, hè? Zoals Martin Garrix. Ja. Dat is natuurlijk ook van Nederlandse bodem. Nederlands, absoluut. Ja. We willen jou vragen van help ons nou een mooie lijst samen te stellen, zodat we volgende week een geweldige top 1000 hebben. Ga even naar 538.nl of de 538-app en laat daarachter wat voor jou je favoriete liedje is. Een liedje is waar jij warm van wordt als het gaat om het Nederlands product. Ja, jouw liedje mag gewoon niet ontbreken. Dus invullen en dan neem hem mee. En om een beetje warm te worden, nodigen we elke dag een topper uit de Dutch 1000 uit. En we hebben er eentje op het podium staan. Mag ik een ontzettend groot applaus voor René Schuurman! Gezicht. Een vogel zweven naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Zo op de donderdagmiddag, jawel. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch een wonder. Zo snel voorbij. En dat geldt voor jou ook. Laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt op. Het duurt toch maar even. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. En ben je soms niet goed gezind? Denk aan de glimlach van een kind. Ja, wat maakt je weer blij? Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Soms verdriet. Nee, toch? Denk dan aan de zon en zing dit lied. Oh. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Oh, want het duurt toch maar even. Och, je bent iedereen een glimlach op het gezicht getoverd. Ik zag jullie allemaal zwaaien en lachen. Ja, dat is ja, de man. Jawel, bij 538, toch? Maar overal waar jij komt en dit liedje doet, moet jij toch warm worden ontvangen? Ja, dat is een inkoppertje. Ja, hè? Je zit meteen links in de goal of rechts in de goal. Nee, hoe vaak heb jij hem gedaan in je leven al? Ik denk misschien wel 10.000 keer. Ja, hè? Maar hoeveel doe je hem dan per maand of per week? Ja, daar heb ik, die tel hou ik niet bij. Nee. Ik weet wel dat je op Spotify heel vaak bekeken wordt. Daar weet ik de aantallen wel van. Ja. Daar schrik je van. Hij wordt elke maand tussen de 500 en 700.000 keer aangeklikt. Ja. En hij is binnenkort, is hij diamant. Ja, echt waar. Te gek. Ja, en hij stond vorig jaar ook bij ons in de Dutch 1000 op 297. Oh, dat kan wel iets beter. Dat kan hoger, hè? Vind ik ook, ja. Dus we moedigen iedereen eraan om te stemmen op René Schuurmans met laat de zon in je hart op de website van 538.nl. Dit is natuurlijk een heel vrolijk nummer, maar als je even een slechte dag hebt, dan moet je gewoon even naar jouw Instagram gaan. Dan is het meteen weer goed. Jawel. Ja, want die goede vibes die heb je daar ook. Je bent hartstikke handig. Je doet van alles. Ja. Hoe is het met de duiventil? Ja, goed. Ja? Ja, ik kan mijn duifjes op dit moment niet loslaten, want elke keer zitten er een hoop roofvogels bij. Ik woon in the middle of nowhere, tussen de koetjes en de kalfjes. Ja. Dus zodra ik die loslaat, dan ben ik er eentje kwijt. Dus ze zitten nou te broeden. Ja. Ja, ik heb helemaal genoten van zijn Instagram. Het is helemaal goud. René, fantastisch dat je even langs wilde komen. En dit liedje voor ons wilde doen. Ik kom binnenkort naar jullie, hè, Breda. Hè? Afgesproken. Jawel. Ah. Ook op Koningsdag. Ja. Gewoon bij 538. Daar zijn ook nog tickets voor te krijgen trouwens. Dus als je ergens Koningsdag wil vieren, is het natuurlijk in Breda. Zeker wel. Zien we jou daar. Yo, tot dan, hè. Dankjewel. René Schuurmans. En ga stemmen op de Dutch 1000, hè. Vrijdag start de lijst. Dit is Jennifer Lopez. Don't know if it lasts forever, but it's not a never. You could say, hey, end it tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, end it tonight. I'm looking for something that makes me feel something. Show van 538, waar we even terug moeten naar Jacco. Ik hou van dit soort dingen. Ja. Dit was eigenlijk ongelooflijk. Maar even naar het begin van de uitzending. Ja, want toen vroegen we, zit er op dit moment iemand te luisteren die helderziend is? Ja. Met een beetje als bijvangst dat ik een staatslot kwijt was. Je had echt alleen maar gezegd, ik ben een staatslot kwijt. Ja. En dat hij in de auto, dat het laatste is dat ik hem daar heb gezien, maar dat ik sindsdien hem echt niet meer heb kunnen vinden. Maar dan krijgen wij dus een appje hier binnen van Jacco. En die zegt, je moet eventjes kijken bij de voorstoelen. Daar bij het middenconsole. Daar is hij denk ik tussen of even aan de onderkant zo is hij daar kwijtgeraakt. Dus jij naar huis gebeld, naar taken. Ja. En die gaat kijken en daar lacht hij. Ja, ja. Daar kan ik niet en bij. En dat is op zich kan, hè, want het lijkt me een logische plek dat hij daartussen. Maar daar had ik dus al gekeken vanochtend. Ja, en jij had mij vanmiddag verteld dat jij daar had gekeken. Ja. Dus het hing in de lucht en Jacco heeft dat opgevangen op een of andere manier. Hangt hij? Jacco. Ja. Ja, goeiedag. Jacco, hoe kan jij nou, terwijl je zit te luisteren naar 538, dat binnenkrijgen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb elke dag hoor ik die vragen. En elke keer denk ik wel van, oh ja, weet ik wel antwoord op. Maar ik dacht, ik zat nog twijfelen ook of de rechter of linkerstoel was. Voorstel. Maar toen dacht ik, ja, ik hou het algemeen. Het was aan beide kanten kan zijn. Maar ik weet niet, ik heb echt veel vaker dit soort dingen. Maar ik geloof er eigenlijk helemaal niet in. Je gelooft er niet in, maar je hebt het ongeveer elke dag. Ja, wel dagelijks. Dat ik zeg tegen iemand dat iemand denkt van, hoe de fuck kan jij dat weten? Maar jij hoort Aiden zeggen, staatslot kwijtgeraakt in de auto en jij ziet hem dan daar liggen of zo. Ja, zie ik, ja. Kijk, dan hoor ik het, dan luister ik en dan zie ik een beeld in mijn hoofd. En denk, oh ja, die zit aan de andere kant ergens tussen de stoelen. Maar ja. Jacco, waar gebruik je het nog meer voor? Wanneer krijg je nog meer dit soort dingen door? Ja, met alles eigenlijk. Maar kun je mensen helpen ook? Ja, dat is mijn werk gedeeltelijk. Maar daar kan ik niet veel over uitweiden. Maar ik heb ook wel eens gehad dat iemand anderhalf jaar niet heb gezien. En zei van, nee, je hebt met die en die nog contact en daar een relatie mee gehad. En je bent vreemd gegaan met die en die. En ja, dan schrikken ze wel. En jij gelooft er niet in? Nee. Okay. En wat doe jij voor werk dan, Jacco? Ja, ik kan er niet heel specifiek over uitweiden. Want mijn naam en mijn werk is wel, dan ben ik gelijk gasseren. Oh, okay. Ik werk met mensen gewoon juist in de baan. Hoe zeg je dat? Gewoon mensen met problemen werk mee. Ja. Hey, en wat krijg je nog meer door van Iron? Van Iron? Niks. Alleen dat ze een zwarte auto is de most. Maar het is echt specifiek. Oh, sorry. Zwart van de zooi, dat wel. Hij zou inderdaad even gewassen mogen worden. Heel toevallig zeg maar dat ik dat dan zie. En daarom dat ik heb. Want voor de rest, dan is het gewoon heel toevallig. Hetzelfde als dat. Trein is heel irritant. Maar krijg jij iets door terwijl we nu zitten te praten? Ja, jij hebt pas geluncht in vuur, in laag vuur. Maar omdat jij er ook was? Ja, precies. Jacco. Oh, nou, moet je de volgende keer even naar me toe komen, oké? Okay? Oh, nee. Ja, nee, doe ik zeker. Maar daarom, dat wat ik zeg, weet je, voor mij is alles heel vaak klaar. En precies om wat je nu zei. Maar ja, geweldig. Leuk dat je even op de radio wilde komen. Fijne dag nog. Hey, thanks, Jacco. Middagshow, Kings of Leon. Dit is Sex on Fire.